Göktem yasta gibi, yasta gibi. Ben o yerden sözüm aldım alalı. Yerde mi gökte mi yasta gibi, yasta gibi. İnsan gelmez mi, selam salmaz mı, kelam etmez mi, canan gelmez mi? Artık yetmez mi, selam salmaz mı, haber vermez mi, canan gelmez mi? Varlığım var iken dostum çoğudu, aman aman aman aman. Ayrılamam diyen yarim var idi. Yaprağım döküldü, dalım kurudu. Sen gideli son nefeste gibi, hasta gibi. Yaprağım döküldü, dalım kurudu. Sen gideli son nefeste gibi, hasta gibi. İnsan gelmez mi, selam salmaz mı, kelam etmez mi, canan gelmez mi? Artık yetmez mi, selam salmaz mı, haber vermez mi, canan gelmez mi?